У будынку тэатра панавала паўцемра. Рэдка-рэдка дзе бясконцыя калідоры асвятляліся свечкамі ў жырандолях. Фае з мармуровымі бюстамі і статуямі мус пахнула парфумай і яшчэ чымсьці таемным. Праз дзверы была відна цёмная зала, заслона, асветленая знізу, і таму як жывая, чуліся гукі скрыпак. Рыхтавалася ў цемры і незнаёмых водарах нейкая таемнасць, бо ўсё больш напружана гучалі, а потым раптам змоўклі скрыпкі і віяланчэлі. І гэта звалася Гарыслава і Людамір. Знялася заслона, за ёю ляжаў старажытны магілёў з храмамі і каланадамі. І гэта цягнулася метраў на 50, такой глыбіні была сцэна. А далей ужо намаляваны ўзвышаўся гарадскі мур, і за ім Дняпро, падобны на мора. На сцэне стаялі воіны, аб нечым спрачаліся, размахваючы мячамі. І так прыгожа яны гаварылі вершам, што да горада набліжаецца вораг, войска на чале з князем Людамірам. А дачка магілёўскага князя Гарыслава усе апошнія дні сумная і плача. І ўсё ж Алесь чакаў чагосьці яшчэ лепшага. На сцэну ў доўгім зіхоткім плашчы выйшла дзяўчына год 18. У яе было бледнае аблічча з вялізнымі вачыма. Яны былі большыя, чым ва ўсіх людзей на зямлі. Алесь не ведаў, што ён прысутнічае пры дзіве, вялікім нават на фоне гэтага добрага тэатра, на фоне выключнай для прыгонных ігры іншых. Ён проста адчуў, як ад першых гукаў яе голасу мурашкі прабеглі па спіне. А ноч ідзе, і коцяцца сузор'і, як безліч караблёў у цёмным моры, чужынскіх караблёў. Ах, бачу, бачу я, яна плыве сюды, пагібель ужо мая. Нероўныя, то добрыя, то жахліва бяздарныя словы, гэта не мела ўжо значэння. Яны былі з яе вуснуў. І гэтая дзяўчына у сваім зіхоткім плашчы была вышэйшая за ўсіх астатніх. Ветрам дыхала са сцэны, такім ветрам, што валасы на галаве ўставалі дыба. Была бітва, страшна і безупынна грукатаў гром, білі маланкі, асвятляючы на сцэне гаротную постаць. А дзед скоса глядзеў на ўнука, на бледны твар, на рукі, што ўчапіліся ў аксаміт бар'ера, і толькі ківаў галавою. Білі грымоты, а за мурамі ішла бітва, і Людамір, якога ён яшчэ не бачыў, але ведаў, што ён харошы, часова адступіў. А потым было іхняе патаемнае спатканне, а потым звіваўся, як чарвяк, расказваючы аб здрадзе, і шыпеў, як змей перад магілёўскім князем агінны дружыннік шчур. У цёмнай зале нечакана звонка перарывіста ад крыўды і абурэння выбухнуў дзіцячы голас. «Як жа табе не сорамна! Дрэнны ты! Злы чалавек!» Акцёры страпянуліся. І тут яна забылася і глянула на яго. Князь прыкрасці крэкнуў, вырашыў адзначыць гэты недахоп. «Яна паглядзела на мяне», – шэптам сказаў Алесь. «Паглядзела!» Крык Алеся, здавалася, прымусіў яе граць яшчэ лепей. У рысах аблічча быў смяротны боль, а голас зрываўся, нестерпна сціскала сэрца. «О, рабства страшнае! О, лёс мой люты! Гарчэй за смерць кайданныя пакуты! Згасай, згасай у клетцы золотой, нікому непатрэбнай сіратой. Кайданы рабства на руках, як змеі, а за мурамі цёплы ветрык вея, а за мурамі свет, сады, палі. Голас яе ўпаў, і тут стары князь адчуў, як затрэслася ад рыданню цельца побач з ім. Хлопчык мой, гэта ж выдумка. Хочаш, яна прыйдзе і суцешыць цябе? Не, не! І невядома было, ці ён не хоча, каб яго суцешалі, ці проста не верыць, што гэта выдумка. Высакародны Людамір, даведаўшыся аб пакутах каханай, з'явіўся ў горад, пакінуўшы флот, каб вызваліць яе або падзяліць яе лёс. Абаіх разрывалі страсці, любоў да радзімы і кахання. Закаханыя стаялі на кастрах з бярвенняў, якія вось-вось павінны былі запалаць. О, любы мой, прыйшла гадзіна скону. Зыркі языкі полымя ахапілі яе, а над полымем зялі яе вочы. Дзед сам занёс яго ў пакой побач са сваім, сам разам з Глебавічнай распрануў яго. Алесь ляжаў, бессонна гледзячы на агеньчык начніка. Спаць ён не мог. Што ж рабіць потым? Як жыць без гэтага? Ён скончыць памагаць дзеду і стане непатрэбны яму. І тады зноў бачыць яго раз на год, як бацькі. Праз якую гадзіну ён пачуў у калідоры голас дзеда, які канчаў настаўляць кухара. Вэндзіць фазана будзеш, як заўсёды, на драўляным пілавінні з цукрам, і каб птушкі не дакраналіся адна да адной. А індыка перш чым рэзаць, напаі п'яным. За паўгадзіны уліў у рот лыжку гарэлкі. Мяса будзе смачнейшае. Дзверы ў спальню адчыніліся. Дзед зайшоў і сеў каля ложка. «Не спіш?» – спытаў ён. «Не, все мучыся». Дзед маўчаў, і тень ад яго галавы схіляўся ўсё ніжэй. «Хочаш астацца са мной?» «А бацькі?» «Ну, прыязджаць, калі захоч». «Хачу». «Ну, вось, а я стаў лянівы на дабро. Все думаеш, можа, другім разам. А гэта нельга. За гадзіну я абдумаў. На ўсіх актораў запавет, што яны будуць вольныя пасля маёй смерці. А ёй? Вось ён». І дзед паказаў жаўтаваты аркуш паперы. «Заўтра яна можа ісці, куды хоча». «І яна можа?» «Тут сказана. Хоча, нехай ідзе. Хоча, нехай астаецца ў маім тэатры, грае ўжо як вольная». Алесь прыўстаў і схапіў дзедавы рукі. «А цяпер ідзі, занясі сам». Ён ляцеў начным калідорам, аж рэха лунала, кінуўся ў дзверы і пабег пераходам над аркай. Загрукаталі вінтавыя сходы на антрэсолі. Ён нечакана ціха пастукаў у дзверы. Дзверы адчыніліся, і ён убачыў жаночую постаць у доўгім начным халаце, валасы, сабраныя стужкай, і вочы. У гэтых вачах і цяпер жыў сум, але яны трошкі пацяплелі. «Заходзьце», – сказала яна. Простенькі туалетны столік, дзве свечкі на ім, разгорнутая кніга на крэсле. Сядайце. Всё было звычайнае, і ўсё ж за гэтым пакоем ён бачыў вязніцу і полымя вогнішча. Пачырванеўшы, працягнуў ён скрутак паперы. Што гэта? Прачытайце і не бойцеся турмы. Я вас абараню. Яна з усмешкай паглядзела на яго, такога наіўнага ў сваёй веры. Што мог зрабіць ён? Пасля разгарнула скрутак і з той самай памяркоўнай усмешкай пачала чытаць. Усмешка знікла. Страшна бледна яна глядзела на яго. Стары пан піша, што ён вызваляе мяне па вашаму жаданню. Калі ён піша так, значыць, ён добры да мяне. І тут ён убачыў яе вочы. Што гэта было, ён не ведаў. Але гэта былі зусім другія вочы. Не тыя, што вось толькі, не тыя, што на сцэне. Маўчанне панавала ў пакоі. А за паўкруглым акном ляжала глыбокая ноч. «Дзякую вам», – сказала яна. Я гэтага ніколі не забуду. Ніколі не забуду. Это было непатрэбна. Ён, адчуваючы, што слёзы вось-вось зноў пырснуць з вачэй ад захаплення і шкадобы, павярнуўся і кінуўся з пакоя.